लेकिन जब तक इस कबीले का सरदार हूं मैं किसी को किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करने दूंगा। चलो जाओ तुम। डसले तो क्या कहना। जो प्यार किया करते हैं मरने से कब डरते हैं आंख दिखला दे तो कितने चांद उगा दे, तू जुल्फों को बिखरा दे तो कर दे घोर अंधेरा, नागन सा रूप है तेरा मैं बन के प्रेम सफेरा, भूल जाऊंगा तुझको दुनिया देखेगी। इस खूबसूरत मौके पर राजकुमारी को आप लोगों की दखल अंदाजी हरगिज हरगिज पसंद नहीं। इस गुस्ताखी की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। सुना तुमने, इस गुस्ताखी की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। देखती क्या हो, गिरफ्तार कर लो इसे। देखती क्या हो, गिरफ्तार कर लो मुझे। सुना नहीं, राजकुमारी कह रही है मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए, वो मुझे यही रखना चाहती है। क्या इतना प्यार हो गया है मुझसे पहली मुलाकात में? अब तो मेरा जाना बहुत जरूरी है। ये खुशखबरी मैं अपनी माता जी को सुना देना चाहता हूँ कि मैंने अपने लिए बहुत खूबसूरत दुल्हन चुन ली है। बदतमीज। शुक्रिया। अच्छा सुनिए, वो मेरा पटका आपके पास रह गया है, जरा संभाल के रखिएगा, फिर आके ले जाऊंगा। मारो इसे।